چې د یقیني مقدماتو نه جوړي هغه ته برهان ویل کیږي. کله قران کې کنا ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به یقیني دلیل وسره نشته. کله ته غواړي ما تو برهانکم ان کنتم صادقین وانزلنا الیکم نورا مبینا او مونږه درکړې ده تاسو ته نورا مبینا رناخکارا د قران. قران کې اعتدال له وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا په قران کې رڼا ده. داسې به کله کله وي روشن خیال مسلمانانو اغي سره خبره کوم. روشن خیال خو هغه نه دی چې د واشنگتن پرانا باندې هغه خپل ځان منور کو سپینه مانه چوته وي وایټ هاوس دغه خو بلیک هاوس ته دا وایټ هاوس نه دی. روشن خیال خو هغه دی چې خیال ته قران وردن نشو زلط قرآن وردن نشو. وانزلنا الیکم نورا مبینا اعتدال پسند مسلمانان دی. وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا عدل کتاب خو قرآن کریم دی چه قرآن تی لرکی نبیا خو ظلم دی. بشارتو فاما اللذین آمنوا باللہ واعتصموا به هر چیا کسان دی چیمان راوڑ دی پا اللہ واعتصموا به او مضبوط یونی سرا قرآن واعتصموا به دا قران مضبوط ونیسو دا اخرت حال به څنګه پس یدخلهم فی رحمت منه زردا چې دنه بک دی لرا فی رحمت منه پر رحمت کې د خپل طرف نه جنت تا رحمت منه نو مراد جنت ته وفضلنا اور جنت نه علاوه دیدار الہی به نصیب شي. فضل هغه مخ کې چې وی و یزیدهم من فضل اوس بیا وی وفضل دا الله دیدار به نصیب شي دنیا کے بے سہاری دا خدا آخرت حالے دے. ویادیہم الیہ صراط مستقیما او خون بکی دی تا خپل ځان غاڑے تا دنی غلارے. صراط مستقیما نا مراد دے اسلام لار دا طاعت لار پا دنیا کے بدے پا اسلام روانی او آخرت کے بورتا دے جنت لار خبر آبر کی چی دا غلار دا عرف حالہم. یستفتونک صورت ختمی نا پا آخر کے یو حکم دا رعیت سر متعلق اگر اوڑیو پا قانون دا وراثت بانے تنویر دے ناول سر مناسبت تے. یستفتونک دی تپوس کیستانا تا کلالہ پا بارکے برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قول تفسیر قرطبی دا نقل کردے دے چھے دا اگا آخری آیت تے چھے قرآن کریم کے نادر شوے دے دا احکاماتو پہ اعتبار سرا. قل الله يفتيكم في الكلاله ورتوا يا چه الله يفتيكم فتوى درکی تاسو ته پو حکم درکی تاسو ته فل کلاله په بار د کلاله کې کلاله مخ ته ترشه د میراث مسله کې ان امر اون هلاکا که یو سړی یو مرشو ليس له ولدن او نه دا غره پاره ایس قسم له بچي نمو ذکر او نمو انسو وله اختن او دا غرا پارا صرف موروی نہ خوروی وله اختن او دا غرا پارا اکی دا غرا پارا صرف یو خوروی دا دغه مړی دا پارا چې دا کم کس مړ شو دا در پارا یو خوروی مخک مونږ ویلو الته چې کم اخت راغلو نو دا غینه اخت مې دل اوم غستو مونږه اخیافی خورو نو دا ویلو چې اخیافی نی عینی یا علاتی نو دا غی ذکر را روان دی غدا دیره ولهو اختن او خوری سکا یا پلار کے شریکا تفسیر مدارکو اختن عینی یا علاتی او غمخ کی رمیداز مسئلہ کے چه اختن ذکر چه اختن من الام پلار کے شریکا یا پلار امور دوارو کے شریکا سڑے مر شو بچے یہ اس نشتا اصول و فروعی رشتہ اگر مخی جسن تیر شو صرف یو خور دا سکا یا پلار کے شریکا فلا ند دے خور دا پارا نصف ما ترکو نیم داغ جیداد دے دا ایمال لے چری مڑی پریخی ادا نور پاتے دا با عصبو تا ملاوی گی یو صدت خدا شو وہوا دارور با یرسوها میراس اخلی دا دے خورنا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدَوْ کنی دا دے خور اس قسم لبچیم کرا خور اسو نی او دا دے خور او لکا اصول و فروع یہ نی نبیابا پا دے وقت کے دے رورتا سملاوی گی وہوا یا رسوها دے رورتا بے دا ٹول مال ملاوی گی سچ دی دا بہتا ملاوی گی وہوا یا رسوها اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدَوْ او دا رور با وارسوی د ټول مال د دې خور دا رور با وارث وی د دې خور د ټول مال کلا الا یکل لا ولد کدی دې له پاره ولد د وسره شو فاین کانت سنتین کوی دا خویندې کانتا کانت الاختان کوی دا خویندې دوا فلهما الثلثان نو د دې له پاره دو دریمې دي مما ترکا بعد الہ مال نچری مڑی پریخی نیو سلس پاتے شکن دو خود دیر ورکلے شو ندابا عصبوتا ورکولے کی گی اکنین دیتا و بیا واپس ملاوی گی وَإِن كَانُوا اِخْوَتَرْ رِجَالًا وَنِسَام بلی او صورت پک ذکر کی سلو رما او کچر توی رون خویندے گڑ وڑو نارینا او زنانا گڑ وڑو فَلِزَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُنسَئِن نو دا پارا دا ناری نوا پشانتے دا برخی دا دو زنانویم زکر چمخ کی منگویلو خزل ایسا کمی دلتا دا خو بس مال دا پلار ناخلی اسو با دا خاون ناخلی دوار غاڑ بوہی مال بیسو ان سیوا کی گی دے آیت تویر کی گی آیت سیفو زکر آپا گرمے کے نادر شوئے دے یبین اللہ لکم ان تدلو وضاحت کوی اللہ تاسوتا ان تدلو لی اللہ تدلو دا دیر پارا چی تاسو گمران شے واللہ بکل شین علیم اللہ پاک پہر یو سیز باندے پو دے نن بے وقتی بس کڑوں بے رو جرہ واخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد سوره مائده سوره فتح نرست نازل شيرا مقصد سوره توضيح الحلال والحرام حلال و حرام بیانی سلور مسائل به ذکر کی چې کم سیزونا الله رب العزت حرام کړل هغه مخره غیر محل الصید وانتم حرم به احرام په حالت کې ښکار کول بندي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه د شراب اور جوارے نزان بچ کے حرما علیکم سید البر ما دمتم حرما بے احرام پہ حالت کی چیئے دا وچ اخکار نشے کولے لا تقتلوا السید وانتم حرم دا یو قسم با ذکر کی اللہ چکم سیزونا حرام کری دی خوال مزے زانتے ڈڑے تو ساتھے دویم قسم تحریمات العباد غلط تی بندگانو تا دا اختیار نشتا ہر یو بند چی اچت نہ اچت چیغد حلال و حرام جوڑ کی او کہ عباد و تحریماتی نہ دا عباد و اغ تحریمات غلط اگڑے مخترع اگڑے ہر او اغ حرام وے ما کاغی وی چ دا شی حرام دے می خور نہ خورے احلت لکم بہیمت الانعام لا تحرموا طیبات احل لکم سید البحر ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام درم بدا مسئلہ ذکر کی چی نظر چرے منختا یو دا اللہ پنم بزکی چی عبادت تے نددین با خلاف نہ کوئے اور سر دا چی دا اللہ دا شعائر و حتک مکوئے لا تحلو شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد او سلورم ودا ذکر کی چه دا غیر اللہ منختا دا شرک دے خوراک حرام دے او کتا تا دیر خکاری نو ام دے کے دیر پلیتی موجود دا لا استوی الخبیس ولا الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیس وما اوہل لغیر اللہ بہی دا سلور توضیحات سورت چرے پدے کے بدو حصی ہوئی سلور مضمونونا دا نیازات غیر اللہ یو نیازات الہیہ دوا تحریمات دا غیر اللہ درے او تحریمات الہیہ سلور دا و بیانی گی دو نمونے و پدے کے دا نقض عہد راجی او دو نمونے و دا اغچا ذکر کی چه کم کسان خاموش شوی دی نو دا خاموش خلقو دو نمونے و ذکر کی اول ایسر صورتو دار دے اول یا ایواللزین آمنون راوالا تر واللہ علا کل شئن قدیرش پگم رکو کے رازی تر اغدے پوری بئی دا شرک فعلی رد دے پکے اور دا شرک اعتقادی رد دے پکے دا شرک فعلی اور دا شرک اعتقادی رد دے دا ستوی اس ذکر کوبا بیا اور پسے وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون دے کے بر شرک فعلی داغے بیانی پو نف سرا دے شرک فعلی نف با پائے کے بیا ذکر کی ورسر جخ راضی یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا دا دینا روالا دا اولی سے ترخیر پورے د شرک اعتقادی نفع بذکر کی د شرک فعلی دارت چکین پدے میانس کے بعد امر مصلح ذکر راضی یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ رست و بیا دا دے دینا چھ تقریباً دو رکو پاتشی دی سپارہ کے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا دا دینا با دوے میں اسے شروع کی گی او پا دے کے بعد تبلیغ مسئلے ذکر کی چھ دا دے دے مسئلو تبلیغ وطاو کا او بیا با دا یو لسم رکو تر اختتام پورے اولائک اصحاب الجحیم برازی تراغ دے پورے و بیا دے شرک اعتقادی نفی او رستو و بیا لا تحرمو طیبات سپارت شروع کی وما سپارا دا غیر دوے میں رکونا ترخیر پورے دے شرک فعلی نفی با اغا ذکر کی گی سورت کے بدا دیر ذکر رازی او رستو سورتونو کے بوم رازی چہ دا شرک فی العبادت تے او دا شرک فعلی دے د شرک اعتقادی اور د شرک فعلی پا منس کے بس سفر رکی نہ دو فرق دی یو اغا فرق دے چھ دا مصداق پہ اعتبار سر دے اور یو اغا فرق دے چھ دا ماہیت پہ اعتبار سر دے مونچ کلو گورو دوار یو شیخ ان تک معلومی گی لیکن پہ اعتبار دا مصداق سرا دا یو شرک نہ شرک فیلی جوڑی گی دا مصداق پہ اعتبار سرا او پہ اعتبار دا ماہیت سرا دا دینا شرک اعتقادی جوڑی گی یو ماہیت تے ایو یو مصداق دے دا مصداق پہ اعتبار سرا فیلی شرک تے نہ جوڑی گی او دا ماہیت پہ اعتبار سرا دا دینا اعتقادی شرک اگا جوڑی گی بلا خبر او پک دائی چھ کم سی زنا دا اللہ رب العزت دا عبادت سر کم عبادتون چھ دا اللہ رب العزت سر خاصی او تا دا عقیدہ اگنی چھ دا دا غیر دا پار ثابت تی دیتا شرک فی العبادت کم کارونه چې د الله پاک سره خاص دي اتول د خصوصیت ختمه بل چاله امنه دي ته وی شرک فی العبادت او چې بیا ته عملاً د غکار د غیر الله لپاره وکي نو دي ته وی فعلی گویا یو اعتقادی چې کوم عبادت ته اگر عقیده سره تعلق ساتي دویم چې تا کله کاروایی شروع کړلا نو دي ته بیا شرک شرک فعلی وی تحریمات العباد او تحریمات الله دا چې دواړه یو شان منی نو دا الله او د مخلوق په منځ کې فرق ختم شو د عباد او محرمات له اعتبار مور کوا او دا الله کم محرمات تی دا غیر زبردست خیال ساته پدې کې باغوم ذکر کی چې خوراک سره تعلق ساتي لکه حرمت علیکم المیتۃ تو د خوراک سره تعلق دی اغه بوم ذکر کی چې د سکاک سره تعلق دی لکه د خمر ټک چې راځي مشروبات سره تعلق دی کیاوسیز د سکو سره تعلق ساتي او کیاوسیز د خوراک سره تعلق ساتي دواړه یادي او دریم اغه بوم ذکر کی چې د عمل سره تعلق دی کول سره تعلق دی لکه لا تقتل السيف خکار کول بیا با اغا حرام پاک ذکر کی چې د ذات په اعتبار سره حرام ذات حرام دے طول حرام دے هر جز حرام دے خنزیر اغا بوم ذکر کی چې د عارض د وجن حرام دے دا اللہ نم دے پی ندے اغسطے لکا میتا اغا بوم ذکر کی چی اغا د غیر اللہ دا نام زد کی دو پوجہ سره حرام دے ما او اللہ لغیر اللہ اغا با اوم ذکر کی دل تخو نه ذکر کی خو لکه نور قرآن ذکر اکڑ دے چه کل کل پا یوسیس کی حرمت زمانے پا اعتبار سر راجی سورة بقرہ کے مثال تیر شو اعتکاف کی جماع ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد نو پا دے خاص زمانہ کی ردیر پارا حرمت تے دل تبا اغا ذکر کی چه پا مکان کے دا مکان پا اعتبار سر حرمت راجی لکه خکار کول دا حرم دا د مکان د تقدس د وجه نه حرام شوی دی مکان ډیر محترم دی او دا ما اوهله لغیر الله دا د صفت په اعتبار سره بسم الله الرحمن الرحیم اول مضمون شروع شو نفی د شرک فیلی زه په دې بمون رانمای کوچ دا نفی د شرک فیلی دا د دې دنا محرمات د عبادت بیانېږي نیازات د غیر الله بیانېږي محرمات د الله بیانېږي دا اول مضمون دی نفی د شرک فیلی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اوفو بالعقود پورا کوی ټوله وعده سونه وعده چې دی خصوصا هغه وعده چې د حلال او د حرام سره تعلق دی دستا او د خلکو په منځ کې یو وعده را دستا او د الله په منځ کې یو وعده را دا ټولې پوره کوي نکاح کینوم منخت کینوم کې یمین وینوم دا ټول پکې راغلل اوفو بالعقود عقد د جانبین سره تعلق ساتي او عهد د جانب واحد سره تعلق ساتي یو عهد د وعده ایو عقد دی دیکھ لک فرق دی عهد د یو جانب سره تعلق ساتي ایما و سر وعده کرده ده ده آقی غاڑی سو نشتا خطا و سر وعده کرده ده دویم دا چه دوار یو بل سر یو خبر گوٹا کرده ده اغیط عقد ویلکی گی نو دیکھے چه سونا احکام ذکر کی چه ده حلال و ده حرام سر تعلقی من الزبائح و من الصید کاغر زبائح سر تعلق ساتی و کدخکار سر تعلق ساتی کد احرام سر تعلق ساتی کده مسجد حرام سره تعلق ساتي کده خمر میسر انصاب ازلام سره تعلق ساتي کده کفارات سره تعلق ساتي مثلا خکار دل نو پکار او خکار دیو کبیا بدر باندې جرمانه راضي او کده مرگ په وخت کې وصیت سره تعلق ساتي دا ټول پکې راغلل اوفو بالعقود زلال القران یو تفسیر دی آیه کې دالی کلی دی چې دی یو قسم له خلاصو سره ذکر کړل اوفو بالعقود ددے عقود نہ مراد ابن جوزی زاد المسیر کے اگا عہد اخلی چی اللہ رب العزت دا بندگانو نا دا حلال او دا حرام سر متعلق اغست دی لکہ منگا ہوئی خصوصا حلال او حرام دار عبداللہ ابن عباس او دا مجاہد قول لے حسن سے بوئی چی دا دین سون وعدی دی دا طولت نا مراد دی اگا سر تر سواب آیا دا خلقو پا منسکی چی کم عقود دی احلت لکم تحریمات غیر اللہ بہیمت الانعام کچتا غیر اللہ آرام کری اللہ وی احلت احلت لکم بہیمت الانعام حلال کری شوی دیستا سر پارام بے زبان آساروی بہیمت الانعام بے زبان آساروی دا اضافت بیانیہ دے سلکے دا بہیمی اضافت چی الانعام تشوی دے دا اضافت بیانیہ دے سریدن کی ساروی اللہ ما اطلاع علیکم دا اشارہ شوالا اس اشارات تھی تحریمات الہیہ طرف تھا چھے اللہ سے بیانین اوی چھے آرام دیا خود دی لیکن عباد چھے اوی چھے دا حرام دی نو احلت نو احلت تحریمات غیر اللہ او اللہ ما اطلاع علیکم تحریمات الہیہ طرف تھی اشارہ شوا اللہ ما اطلاع علیکم مگر اگا چھے بیانی کی باپا تاسو باندیم غیر محل سیدیم داتے حال کے چنب حلال گڑن کی دخکار یا غیر محل سید کونو غیر محل سید شیتا سو چلال نئے گڑن کی خکار لرام دار تحریمات الہیہ مسئلہ ذکر کرلا غیر محل سید سرا وان تم حرم او حال لارے چاسو پہرام کیے چپ احرام کیے نخکار درلا حرام شو تو تحریمات الہیہ تے اشارہ شو لا علت وجہ علت اجمالی ان اللہ یحکم ما یرید دی تبی علت حاکمانہ بس زما فخر اللہ ان کے کمل علوم علوم بے چراموں میں حراموں بے اللہ فیصلہ کی دا گے چغواڑی اے یا ایھا الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ نیازات غیر اللہ بیانی اے مومنانو بیزتی مکو ہے شعائر اللہ دا اللہ دا نخو دا اللہ دا نم دا سیزنو شعائر اللہ دا اللہ دا نم سیزنا نخے داغی بیزتی مکو ہے کاغر حج مناسک ری عبداللہ ابن عباس ام لا تحلو شعائر اللہ کدے احرام پہ حالت کے اللہ سے حرام کری دی ام لا تحلو شعائر اللہ او کاغر اللہ حدود دی لکا اکرمہ و عطا داوئی نوم لا تحلو شعائر اللہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها داغین تجاوز مکوئے وللشہر الحرام او ناغم یاشتی دعیزتو چھ قرآن کے ذکر دے منہا اربعتن حرم ذی قعدہ محرم دا رجب دا میاشتو ذی قعدہ ذی الحجہ محرم رجب دا دریخ و مسلسل لی ذی قعدہ ذی الحجہ و محرم او رستو بیا رازی رجب دا سلور میاشت شوی ولا شعر الحرام دیکھ قتال مکوے او غور قولم دار اختلاف پکی دے پدی میاشتو کی خود طولن غور قولم دا ذکر کو وللہدیام او نو دا قربانے دا حرم او نا دا حرم دا قربانو حجیو چی دا حرم کبھی قربانے دی دا غیب بیزتی مکوے لا تحلو دا غیب بیزتی مکوے ولل قلائدام او نا امیل والا ساروی چی امیلی پا غاڑوی دا بر دیر پارو چی خلق او پی جنی چی دا ساروی حرم تروان دے نداغی بیزتی مکوئے دے توی قلائد چھے دا زناور و غاڑی تی نا آگے تے قلائد اوے دے دے کے او چھے دا انسان غاڑی تے غیت ہاروی لکی گی حدیث تے پا بخاری کے روایت رازی چھے قلادہ ہار توی داغر سروز ہو رہی قیمتی یو پٹائی ایو ہاری پدواڑ کے فرق ہی ولا آمین البیت الحرام او بیزتی مکوے داغا چا چہی قص کو ان کی رید بیت اللہ البیت الحرام دے کور دے عزتو یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا لٹوی دی پخپل گمان کے رخپل رب فضل اور رضا مندی جی سنگ دا اللہ فضل لٹی جی سنگ دا اللہ رضا مندی لٹی دا کو صحابہ لٹی رسو سورتن کے سورت محمد کے براشی ترا عمر کان سجدا یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا اور دیتا گورا اور دا اللہ فضل لٹولتا گورا دا اللہ رضا مندے لٹولتا گورا تفسیر دے معالم التنزیل اگوی اے علی زعمہما زعم خود اے کنا اللہ تے نرضا کی خود دیتا ہوئی چھ مون پا دے کارون سر اللہ رضا کو وجدارا لئن الکافرین اور پسید کی لئن الکافرین لا نصیب لہم زکا چھر کافرانو اس برخانشتا پھر رضوان دا اللہ پر رضا مندو دا اللہ پر خوشحالو لکے دا کافر نہ اللہ نہ خوشحالی گی خود دی خپل یو گمان جو کر دے چمون نہ اللہ خوشحالی گی پدے کارون سرا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا او کل چی باہر شے دے حرام نہ نخکار کوئے نفس اجازت تے وجوب نشتا اباحت او خو پر امر کے دانا چی عجیب کل احرام ختم کی نبیار ٹوپک راواخ دیو خامخارے چی کم دینو ڈس کی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرَآنُ قَوْمٍ او باعث دی نشی پتا سو باندیم بغض دے او قوم قوم سوک دے مکی والا ان صدوکم عن المسجر الحرام دا دے وجی چتا سے منکڑی عن المسجر الحرام دا مسجر حرام نام کلچ پشپگم کال باندے دے حجرت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سر روانو نیو تبراب راش چی مونگا عمرے تا نپریدو اس نچے اغسطا سو پدر کے پرتائی او تاسو دا آغی بغض دا وجن شنعان ان نشان اک اول ابتر چستا دشمن جوڑ شوئے دے بغض دلی و سرا ان تعتدو چستاسو پاغی باندے سے زیادتی ہو کے دا سے بنکوئے چیغی او وجنے دا سے بنکوئے چی دا آغی مالون والے معالم التنزیل و تعاونو علی البر و التقوام دیو بل سرا مدد کوئے على البر والتقوى فنیکے باندے چی ایمان دے والتقوى پتقوى باندے چی سنتو پتوحید و سنتو پا ایمان و سنتو پا جن کارنو کے دیو بل سر مدد کوئے بر و تقوى ستوی لند خبر شاوری اللہ کردے فوضل کبیر کے ما امرتو بھی چی ما رکمو سیزنو حکم بس ور کردے ما چی رکمو سیزنو حکم ور کو چی دا ٹک دی نہ پائے کہ یو بل سر تعاون کوئے ولا تعاونو علی الاسم والعدوان دے یو بل سر تعاون مکوئے علی الاسم فشرک والعدوان او پا بدعتو شرک و بدعت کے یو بل سر تعاون مکوئے توحید سنت کے یو بل سر تعاونو کے بیا شاہ ولی اللہ رحم اللہ دے الاسم والعدوان دوارونا لن تعبیر دا کی سچ اللہ منع کری دی کم سیزون چ اللہ بن کری دی چدا مکوئے نگر پائے کہ یو بل سر تعاون ما کئی پا دی صورت کی دی یا پا نور زیون کی دی نور منگ فرقونا اول سی پارا کرے اسم و عدوان ذکر کرو کنا اسم آگیتا ہوئی چھ جن سے حرام دے او عدوان آگیتا ہوئی چھ نوعی حرامی اسم مقابل لتقوی دے و تقوی مختیر شو دا دے مقابل چھ کم راضی آگیتا اسم ہوئی ما حاک فی نفس کا حدیث کے راضی استاد آزر چلے پائے مطمئن نہ دے او تو دا بد گنے چی خلق پائے بان خبر شی نیکی سر ترس ہوئے پنیکے کے تعاون کوئے واتقوا اللہ نسخر تعمیرو او غلط کار کے یو بل سر تعاون اغا مکوئے یو تفسیر دے فتح القدیر دادا شوکانی سے وہ تفسیر دے قاضی شوکانی غیر مقلد دے مخ کے دے زیدی شیعو الحدیث والمحدثون دای پاواله وایو زیدی شیعه او ډیرک مجتهد شو داغه سو کتابونه دي. یو کتاب یې ده تفسیر یې ده فتح القدیر. هغه وی چې بخاری په خپل تاریخ کې روایت نقل کړی ده د وابسا چې نبی علیه السلام فرمایلو البر مطمئن الیه القلب نیکی و پدې پیجنې چې ستادړه مطمئنی نفس مطمئنی والاسم ما حاقا فی القلب او گناہ و پدے پی جانے چزڑا کے بارے تغڑی گی را تغڑی گی پدے سینہ کے بارے داغے پا بارا کے تردو دی او دا با خنہ گانے چھ خلق پائے بانے خبر شی. نبی علیہ السلام نے دو سڑی تا پوس کڑے دے چھ اسم ستوی چھ منتظان بچ کو دا واتق اللہ کم حکم دے غصر تو رسو نواتے وی ما حاقا فی نفس کا فدع ہو تاڑکه چو تاګړې ده خبره نو پرې اېدا چې کله یو خوا ګوره کله بل خوا ګوره چې را خلک به خبر شي اته نه چې څوک میو ویني خو پوه شي کنه چې څه چللې نه به ته پوس کړې چې دا ایمان د دې سره نه خره وینه کده ایمان دارا چې ته نیکیو کې نه خوشاله او ستانه غلط کارو شي نه بیا ډېر سخه پې وتق الله دا نسخره د تعمیل د احکامو د پوره کولو دا احکام دا پورا کول سو نسخہ را دا بسنگ پورا کی گی ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ ډیر سخت عذاب والا دیم. هر وقت دا اللہ عذاب حشر و زنکدن و دا مرگ حالات مخی تک دا تقوی برت آسانی گی. حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بیم نیازات دا غیر اللہ بیانی حرام کڑی شوی دی پتا سو باندیم مرداری وجب رست راشی تم سپارکی ولا تاکلو مما لم یسکر اسم اللہ علیه و انہو لفسق دا اللہ نوم پہ ندے غستل شوی بے برکت شیشو ودم و ونا درگنو ولحم الخنزیر او غخار خنزیر طولا جواد غخنا طول خنزیرو وما اوہلا لغیر اللہ بیم اغا چی نم پی پورتا کڑی شوی نامزد کڑی شوی چگا پی اوخ کڑی شوی دا اللہ نسیوارا بلچا دا نم دیتاوی احلال قولی یو احلال قولی دی یو احلال فعلی دی. احلال قولی دیتاوی چی تا اوے کدا مارا کارو شو نزب شال لسو مالتا گڑ بولا بوزم او دا میرا اغا پا نم ما منختا کڑی دا دیتاوی ما او اللہ لغیر اللہ بیہی احلال قولی یو احلال فعلی دی وما زو بحال النسب کرا روان سوئے نکو آلتا دربارونو کی چکمی گٹے وی نئی بغق اگنکو کو چکمی گٹے بالتا لٹے کڑے وی نپاغے باندے بے آلتا ساروی الالول گویا دا عملن دا دے دلیلو چی دار غیر اللہ را تقرب دا پارا جی والمنخنقتون او اغا چی مرائے خفی کڑی شوی وی ناغ دربانیم حرام دی چی مرائے خفی کڑی شوا او اگر ساروی مرشو ساتنا اوتو مثلا خکاری دے پخا چی بکل خکار که دن یو طریقہ داو چی رسے بے ورطا وروا چولے او پای رسو کی چی باغون خطو او گوٹا بو والدی دے لرے نور کرلا نچی سو برسی دل نسترگی بے بقی روخ کلے وی او شیو مردار شو دے توی المنخن قطو دا بنخورے والموقوزتو تکولی شویم پلوڑو ٹکولے شو او پدے حالت کی اگر ساروے مڑ شو نبیابے نخورے یو خو رستو برازی کا ندا سے حالت کی چھ خراب دے لگو او تا ذبح کو لاس او خپا مخ کے او خپا رستو دے اوالو یعنی علامات دا جون پا کیو نبیا خو بے خورے والمتردیتو او داغی غرنا راغخت خطا راغخت شویم اگر چه برا غر کی سرے دو اور اور گڑے دو کت از مکے ترا گئے چه سو کاکا رسے دو نپاغ وقتی چه کم دین آگا ساور کڑو ختم شو زکر سارو خود پتہ نلگی کلا کلا ناسا پا پائی بانی مرض راشی نچه سو مالک رازی اسے ام کپا کور کی پارٹ کی ناگا بم ساور کی ختم بشی پی غیو کسو کنا پارٹ کے دیوتن ارٹ سرخوا کے تیرے دو ملگری تیویم دا دی غوی دا غو خدربان خروم دا خروغ غویه ده نیزی در بانه خرو منو وی آرام ببینه آرام بام نی سلو گونتا که مکروخ گونتا که بشی خو پوده نا آرامی گی وی دا سنگ وی گو رو توی چاکور سر خر تیرشتا وی آو نا کاکا دا سی لگل لره و ارد کیا خواکار کو وی کاکار رو رس وی غوی رو ورده دا خراب ده وی اجازت تی و سر پورن وی اجازت تی لالو وی ایلا پی مکوا نبس در علال کو چار رو رسی دو وی اوشو لاند رکو وی آو لاس پیڑا کولی دی خری گزارکی بس علال ایک مرزون پا که رازی ناسا پا چه ولی رسی یا داس مرز پی راشی نو وی چه کل دا غرنا اغخ کا تراغی پا خپلا بانده سا پا که او علال لکو ٹک دی وی کو رسی دی و ختم شوی نبیاو پا کسی نی ور نتیحا تو پا خکرو والی شوی کل کل بانگیان جنگی گی کل کل دا غان جنگی گی کل انسان جنگی کل دی خپلو کم جنگ کی نو پاگی والو والو اگا یو پک مڑ شو و نتیحا گی توی وما کل سبعو اگا چو خوڑلی ویلیو گانو درندگانو الا ما زکی تو دار طول سر لگی مگر اگا چی علالی اکی تاسو زکی تو مانا معلم التنزیل الا ما ادرکتم زکاته من هذه الاشیاء چی تاسو دی طولو که اریو چی داغی زبح و مندلا نو بسو بیا علال شو دیده که یو مسئله دا اغا دا چی پتو پک بانده کم مرغی اوش تری شی دا کاریان چی کم دزی کی او بیا اغا رو غرزی گی او علال نکی دا دی خوراک جائز ده او کنا جائز ده د ابن عبدالبر پاواله سرا شوکانی دے دے کہ فتح القدیر کی رکلی دی ام دے آیت کے اول خو اغوی چی سنگ دے دتی چی دا علماء پاک قدیما و حدیثا اختلاف تے چی دا کم کار دے پا بندوق سرا یا پا گٹ سرا مثلا نیندرا او پا کانی بانے او مرغے او لگے دلا او رو غر دے دلا او مرشوی دا علال شوی ندا نو پا دے دا دے خوراک جائز دے او کنا دا پا موقوزہ کے راضی او کنا والموقوزہ تو ورہ یو اغا صورت تے چکم کے زبح امون دلا خو بل اتفاق خبر دا خو کوی نمون دلا نا آیا دا دے خوراک بس ایوی او کنا بھئی ناغوی چه دا ناجائز دی چه سو پوره تا اغپا تا زبح کردی نی نا دا ناجائز ہو اوی دار عبداللہ ابن عمر قول لے امام مالکم وی امام ابو حنیفم وی داغم الگریم وی سفیان سوریم وی پلانکیم وی پلانکیم وی پلانکیم وی ایسی دیر کسانے ذکر کردی دی چه دا با نخوری خو بیا وی چه دا اس کم زما پا دمانا کے ٹوپا کے راو تیری وَأَمَّا الْبَنَادِقُ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ وَهِيَ بَنَادِقُ الْحَدِيدُ الَّتِي تُجْعَلُ فِيهَا الْبَارُودُ وَالرَّصَاصُ وَيُرْمَى بِهَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ لِتَأَخُّرِ حُدُوثِهَا دا مشهور ټوپک جدید چې د اوس پر نه جوړ کړی دی او پای کې بارود دی سیکا پکې دی ګولې پکې دی او پای وشتل کیږي نه چا په دې باندې باس ځکه نه دې کړې چه دا روز تو جوڑ شوی دی فا انها لم تصر الالدیار الیمنیہ الا فی المئت العاشرہ من الحجرہ دا دما دا یمن علاقے تا دے یمنے رے شوکانی شوکانل تر یمن کے دا پا لس پا دا حجرت پا لسم سدے کے دا راغلی دی روز تو راغلی دی نخلق ویمال راجی دما نتا پوسو نکی دے پا بارکے وقد سآلنی جماعت من آر العلمی عن السير بها ولما راغلو زمانه ردی تفوس کړو چې مجتهد سی په تاسو پکې سو فرمایې کدا ست طریقې سره موږ دز کو او خکار مرشي او لاله ونشي نو بیا بسنګې نو وی والذی یظهر لی سونه پورې چې ما ته خبر اخکار کیږي نزدا فتوا ورکوما انها حلال چدا علال خریه زکا پا دے که خرق اغار آغل دے او دا پا یو طرف وردن نشی بل طرف نتی اوزی او دا حدیث نا اموی ثابتی گی رستو یو حدیث ذکر کردے اذا رمیت بالمعراض کل چطو پا غشی باندے چکم دینو گزارو که او غا تیرہ دے و سرو لگے دو او خرق پا کراغے نبی خوراک زمونگ علماء بھی چی دے خوراک ناجائز دے پدغه ټوپک چې کلا یو مرغه اولګی دلا او خطر رو ور دی دلا او ذبح شوی نی نه د دې خوراک ناجایز فتاوا دار العلوم دیوان او وجدا ذکر کی چې پدې کې حرق راځي حرق سودیدل او پدې کې دبو راغلې دی داغه دبو د وجې نه دا سروي دا مرغه اغمړه شوی دا نو زموږ د علماو فتوا اغید عدم جواز پدې کې ور کړی دا وما ذبح على النصب اغا ذبح حلال کړي شوی على النصب په دربارونو باندې دته ویل کېږي احلال فعلی نصب څه ته وی چې کمزه کې د دې معبودانو اسنامو التبه یو دربار غونډې جو کړو ګټه به لټ کړي وې دی بار تکلو او زیول مقررو چې دې دې کې وساروي هغه تاسو ذبح کوي وان تستقسموا بالازلام ادام حرام دی حرمت علیکم دام حرام دی ان تستقسموا بالازلام چی ویش کوی تاسو د قسمت په غوشو باندې لاټری چوی د قسمت په غوشو باندې اوس نوې طریقې دی دا ټول حرام اوس وتوی انعامی باند ناجایز اخبارونو کې مرضی دادو جواره یو قسم دی شرع چدا دا معانی تا گوری عبرت او اعتبار دا معانی ہوئی ان المخاطرت من القمار مال چه پا دو لگے نو دیتا جواری وی رکی گی لکدا سری پیسہ ور خط پا زمکا کی خودلا او شیر خط پہ ہوئے او پائے بانے بیا گٹا بیلات کے دا جواری شولا معمبازی جواری شولا انعامی بان جواری شولا او بیمه زکه ناجایز او چې پدې کې سلور پنځه وجې دي خو یو وجه داره چې دا جواری ده دا جواری ده دویمه وجه داره چې پدې کې بیع الغرر ده سشته خو نه کنه د نقصان تعیین به الای کیږي چې کله ور لګي دا نه پس وکیږي او دا غینه مخکې د کس داخلي او غی ورکیو مغه چالا چې څوک کس داخلي کله کله دی وی دا موږ خلکو سره تعاون کو د غریبانو سره چې پچا باندې مصیبت راغله دا چې عام کینو بیا ټیک دا چې څوک کس نور کی کنه او غی سره تعاون کی بیا صحیح دا او که څوک کس ور کی یہ ځان بھی مکړی یہ دکان بھی مکړی یہ ټال بھی مکړی دکانونه بھی مکړی ناغه باقاعده ده کس ور کی نو دا په بیع الغرر کې راځي په مسلم کې روایت ته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیع الغرر پدې کې سودوم دی پدې کې جواریوم دا دا بیع الغرروم دی دا رستو په سود کې هم استعمالېږي هم دغه پیسې هغه چری التا او سودی کاته پای باندې کې د دې وجنه دا ټول ناجایز وان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق دا سچې پدې آیت کې ذکر کړی شو دا ټول د ګناکارونه دي جميع ما ذکرا الیوم نن ورځو د عرفه دا ورځو یا ایس الذین بشارت شو نا امید شو کافر من دین کوم ستاسو د دین نام اغي پوه شو چې دین غالب شو اوس دا دین با چرتا مغلوب نشي فلا تخشوم وخشونی تاسو مې ریګې د دین او زمانہ و یریګې الیوم نن ورځو د عرفه دا ورځو اکملتو لکم دینکم پورا میں کہو تاسولا دینکم دین استاسو فرائض پورشو نور فرائض نرازی لکا آیت پاخر کے راغل دے دا سعید ابن جبیر قول دارے چھے دا دین رستو یو اتیاو رد پس دا دے آیت دا راتلو نپس یو اتیاو رد چھے تیرے شوین نبی علیہ السلام وفاتش وزدا پا نو زل حجد آیت راغل دے الیوم اکملتو لکم دینکم عصابے کوا میاشتے و تنیم گڑے کے او کپورا کے یعنی دا 300 او کنا دا 29 میاشتا دا یو کم دیر شو میاشتا او کلو دیر شو میاشتا میاش کلا دا یو کم دیر شوی او کلا دا دیر شوی نو یا دا یکم ربیع الاول لازی یا تین ربیع الاول لازی مخکی منگم واتقو یومن ترجعون فی اللہ آیت کی ویلو نو دا نبی علیہ الصلات والسلام وفات پا تین ربیع الاول بانی شوی دے یا پا یکم ربیع الاول بانی شوی دے پا بارہ اڑو شوی ندے ار تاریخ چے دے خو پا بارہ تاریخ بانی دا نبی علیہ السلام وفات اڑو شوی ندے الیوم اکملت لکم دینکم دا اکمال چے دے دا دین دین سے تو بھی قرآن تھا قرآن کامل شو نہ دین کامل شو قرآن دین دے دین قرآن دے کہ دین معلوم ہے نہ قرآن کریم بس دکے بے دا قرآن دس دکڑے نہ تا تر دین اہمیتوں نہ معلومے گی اور دا دین احکام اغم تا تا نہ معلومے گی قرآن او وضاحت ل سنت ملا علی قاری رحم اللہ شریف اکبر کی رکل دی فلا نحتاج فی تکمیل دیننا الى امر خارج عن الكتاب والسنه د دین په پوروالی کې د کتاب او سنت نه سیوا بل سیستمونه نیو محتاج تکمیل دین په کتاب او سنت شوی دی خو لیکن یو خبر ادا یو تکمیل دین دی یو تشریح دین دی تشریح دین کې مونږه محتاج یو اجماع تا تشریح دین کې مونږه محتاج یو مجتهد اجتهاد تا اگر پخپل دے خود تکمیل دین یادی الیوم اکملت لکم دینکم دوے مدا کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی لکی چہ دا اصول و کلیات یادی دا دے چہ کم اصول لی دینا اور دا دے چہ کم کلیات تی اگر پورا شوی دین اکمال دین ابن جوزی زاد المسیر کی لکی پدے دے فرائض یہ والا کامل کری دی حدود یہ والا پورا کری دی دا دے آیت نہ رس تو دا سے آیت چغل حلال او دا حرام سر تعلق ساتھی بیا بل آیت اغا نہ درا گلے دا دین شرائع میں دل پورا کر لو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کہو پتا تو باندھ اخبل نعمت دا دنیا پہ اعتبار سر میں دلوم در کا قوت او دینی احکام چو اغم برابر شو واتمن تو علیکم نعمتی چار آویری دی یو دین دے یو طریقہ را ابن قیم لکھ لی دی یو دین دے یو طریقہ را لکہ یو منز دے یو رمانز طریقہ را یو دعا را دویم دا دعا طریقہ را یو خیرات دے دویم دا خیرات طریقہ را والم مجر را نو دا کم منز روجا زکاة حج خیراتو نا چی دی دے تا دین وی لکی گی اور دا طریقی ہے چی دی دیتا دغ دین دیتے اکمل تو ہوئے اور دا طریقی ہے چلی دے سر نعمت ذکر کو دے لے اتمام ذکر کو یو دے اتمم تو بھی بل دے اکمل تو بھی یو دے دین بھی بل دے کے نعمت ہوئی دا طریقی ہے چلی دا اتمم تو علیکم نعمتی مستاق دے اور دا کم نفس دا عبادات دی نہ دار اکمل تو لکم دین اکم مستاق جو کرے دے ورضیت لکم الاسلام دینام او خوشحال مزوز تاسو پارا پہ اسلام دا جہاد دا دین نا دین تاسو اسلام دے پہ دشمن بہت غالب یہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا فمن استرا فی مخمصت اغسو کوچ مجبور اکڑیشو پسخت لوگا کیم غیر متجانف الاسم نو چنو میلان کو ان کے گناہ تام غیر باغن ولا عادن چ بلد قرآن ذکر کی فإن اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ بخن کے او مہربان دے یسالونک ماذا احل لهم صحابو چ کم سوالو نہ کڑی دی نہ پائے کہ یو سوال دار ہے یسالونک ماذا احل لهم دا وضاحت دے احلت لکم بہیمۃ الانعام تپوس کی دیستانا ماذا احل لهم چسو حلال کڑی شوی دی دیر پارا کم سی زنا اغا حلال لی قل احل لکم الطیبات ورتو آیا حلال کڑی شوی دی استاذر پارا پاک سی زنا پاک سی زنا مراد دے دے کہ معالم التنزیل الذبائح على اسم الله تعالى دا الله په نوم باندې چې کومه حلالي کړی شوی وي هغه الطيبات دي کم ساروی چې دا الله په نوم باندې ذبح کو احل لكم الطيبات دغه طيبات او دغه خوراک دغه خوراک ټیک دي دوی معنا دا کی چې په شریعت کې حرمت ني ثابت هغه ته الطيبات وي شرع وي چې دا حرام ندي هغه په الطيبات کې رال وما علمتم من الجوارح وَسْوَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِينَ او اخکار داغی سیزنو چه تعلیم ورکڑی وی تاسو من الجوارحی د زخمی کون کو نام الجوارح زخمی کون کی جرح زخم تبی د شلون کو نام د زخمی کون کو نام یو شرداره چه اغا اخکار بے زخمی کڑی مکلبی نام دا سه حال کې چې تاسو با لیګون کیه اخکار پسې دغه سپېرې هغه بخکار پسې ورخوشه کوي تاسو کې نو ورخوشه کوي په خپل باندې زی نبي اکار واندې مکلبین اصحاب الكلاب چې کوم کلاب ورپری دي کاری اخکار کوونکی خلق چې کوم کاری سپې ورپری دي تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن دا تتمر د لومړی شرط د ما علمتم من الجوارح له شرط د پاره تتم او تعلمونهن معنی کړي د تؤدبونهن آداب اخذ السير معالم التنزيل چې د ښکار کم آدابي اغه و تخول دي تخکاری سپیوي چې تعلیم ول ور کړی وي خودن کوي تاسو اغیتا تعلمون اونا چه خودن کوي تاسو اغیتا مما پاغ طریقا علمکم اللہ چه تاسو تا اللہ خودن کڑی دام مما علمکم اللہ کے دامن پا مانا رکافم جوڑو لشی لکا سنگا چه تاسو تا اللہ خودن کڑی دام دو شرطو نا ذکر شو یو دا چه غبا زخم راوری چه کمشه یونی سو دویم دا چه تاسو بیور لیگه که تاسو و توائی چه واپس نو واپس کی گی با سونه لیدلی دا او سپیور پس ورخوش شو او آغا کاری سڑه و تایی واپس نو واپس کی گی که نو واپس کی گی نبیام دا کاری نده تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلو مما امسکنا علیکم درم شرطو خوره مما داغنا امسکنا علیکم چی نیولی وی ستاسو را پارا چی خی ساتلی وی ستاسو را پارا کپلا ره تو خوراک خپل کڑی یا بیم نخوری سبتی خوری نا مالک لبی پورو پا پورا را رسی دری شرطو نشو سرورم شرطو وزکر اسم اللہ علیه یادوی دا اللہ نم علیه پد بانده پد اخکار بانده چی کلا تاسو دا سپی ورخوشکوه نپاغ وقت کی بسم اللہ اللہ اکبر وائے یادوے نم دا اللہ پا دے باندے واتقو اللہ یرو کے دا اللہ نا یر دارا زاد المسیر چھ پا کم بانے تاسو دا اللہ نم نی یاد کری ناغا بیا مخرے سعید ابن جبیر ہوئی او یرے گے دیتا ہوئی نسخر عمل لکا مخیم تیر شو نسخر تقوی ان الله سريع الحساب واتقوا الله لا تقوا بسنگ راضي مخکم دغه وي یقینا الله ډېر زر حساب کوون کې دي واذكر اسم الله عليه کې هي ضمير چي دي يا ارسال تا يا عقل تراجه دي دوار ټک دي واذكر اسم الله على الارسال چ پرې دي او یاد ويم عليه پدي عقل اليوم احل لكم الطيبات دا احسان بیا مکرر ذکر کی الیوم الیوم پکڑیر رالو الیوم ایسا اللذین کپرو الیوم اکملت لکم الیوم احل لکم الطیبات نن رضی علال کڑیشوی دی استاس رپارا الطیبات پاک سیزنام و تعام اللذین اوت الكتاب او خاص کر علالی داغ چاچ والا کتاب ورکڑیشوی دی احل لکم علالی استاس رپارا ابن جوزی دا تعام نمراد زبائح غستری اسی عمومی چکم طیبات تی غدل ام حلال خصوصا دا زبائح و خبر اکوما دال کتاب او ذبائح اوت الكتاب اغا حلال د مجوسی غنا د نور چا غنا وتعامكم حل لهم او استاس او ذبیح د دې لپاره حلال دي کچ تاغی سے شیخ لی نو پیسی دم دا پارا حلال دا سے ابل طرف توم حلال بعد خلق و ردین دا دلیل نیولے دے چی زبائح دا آل کتاب و مطلقاً حلال دی اگر چی دی پی دا اللہ نموا نخلی خدا خبر سینا دا زکا خپل قرآن پاک ذکر کردے ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ نو گویا صحیح قول دارے چه دا حکم مقید دے پا دے قید سر چه دا اللہ نم با پی اخلی کدا اللہ نم پی ناخلی نبیانا والمحسناتو من اللذین اوتو الكتابا من قبلکم او حلال دی تاسولا پاک زنانا داغچا اوتو الكتابا من قبلکم چه ورکڑ شوی دی دیل کتاب من قبلکم ستاسونا مخکیب دا دے آیت نا دا معلوم شو مخکی من ولا تنکفو المشرکات کم سا خبر کڑیوا چه ده کتابیه سر نکام مباح علی صرفو غور نده بہتر نده اسلام مونتا ده ده حوصل افزائی نرا کی حوصل شکنی کی کواخو ما خوک پرس کو اشن نفس اباحت ده ده عثمان رضی اللہ تعالیٰ نهو کم بی بی چه و نائلا ناغا عیسائینا و ده تلحر رضی اللہ تعالیٰ نهو بی بی و آغا یهودن و رستو عمر او ابن عمر پلار او زوی دوارا رضوان اللہ علیہما اغی داوی چو گرد دا کار مکروح دے مکوی وصال دا نکاونا یو خو حربی را دا غیت را خو نکار سر نا حلال نا عبداللہ ابن عباس ہوئی والمحسنات من اللذین اوتو الكتاب من قبلکم او حلال دی تاسل پاک غزنانا چی کتاب ولا ور کڑے شوی دے من قبلکم استاد نمخ کیم اذا پیتمو ونا او جورونا کله جتا تو ور کوی دی تا ردی مہرونا محسنین ادا تے حال کے جنہ کا کون کیے غیر مسافین ادنا کون کینے ولا متخذی اخدان او نے ان کی اخدان یاران لرا پٹ یاران یار باشن ہمیں یکفر بالایمان دا دے او سوال جواب دے سوال دار آتو چه کل زبحا صحیش ولا ناغی سر با نکام صحیح کی گی کنا نو چه تاوالا نکام صحیح کنا دین بیم صحیح وی نو بیالا علی کتاب دین بیم صحیح شی زبائح ٹک شو خض سر نکام ٹک شو نو داغی چه کم اکیدی ری داولی غلط دی نو داغی جواب کی ومن یکفر بالایمان اگا چا چه کوپر کو بالایمان پس دا ایمان نا بعد ال ایمان فقد حبت عملو نو پتا کی سرا برباد شو دا عمل اگا برباد شو ووا فی الاخرت من الخاسرین او دیوا پا آخرت کی رضیان کارو نئی یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاقسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافقیم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین یا ایوہ الذین آمنو دا امر مصلح ذکر راغی منگوی پا دے عیسیٰ کے بعد امر مصلح ذکر راضی یو پکی ذکر کی طہارت روحانی اول طہارت روحانی اذا قمتم الی الصلاۃ دا دین مخ کی چستا روحم پاکی قد افلح من تزکا و ذکر اسما ربی فصلا کاکی در چکنی نکمونس تو درے دین فیدن کی بیا طہارت حقیقی صغرا